การงานอันใดที่มันจะสำเร็จได้มันก็เพราะความตั้งใจนี่เองถ้าความตั้งใจไม่เพียงพอการงานต่างๆมันก็ไม่สำเร็จได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกหัดตั้งอกตั้งใจการตั้งใจให้เป็นสมาธินี่แหละมันเป็นกำลังสำคัญการที่เราจะทำความดีอะไรต่อไปสูงขึ้นไปได้ก็เพราะจิตใจตั้งมั่นถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วมันทำการงานหรือว่าปฏิบัติธรรมให้สูงขึ้นไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นแม้จะทำมาหาเลี้ยงชีพสำหรับผู้ครองเรือนก็เหมือนกันถ้าใจเราเนี่ยเดี๋ยวไหลแล้วทำการงานอะไรก็สำเร็จได้ยากเต็มทีเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าใจท้อถอยแล้วนั่นก็ทำไม่ได้มันเป็นงานเรื่องมันนะดังนั้นเราทุกคนชื่อว่าเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีต่างก็อุทิศชีวิตบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เหมือนกันหมดเลยเราไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งพอได้พิจารณาเห็นแล้วว่าพระคุณทั้งสามนี่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้ไม่มีสิ่งอื่นที่จะประเสริฐเท่านี้หรือยิ่งกว่านี้ไม่มีเลยดังนั้นเราจึงได้มั่นใจถ้ามั่นใจอย่างนั้นแล้วก็ต้องฝึกใจของตนให้มันเข้มแข็งก็คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้คนเราละความชั่วให้ทำความดีบุคคลที่มีกำลังใจอ่อนแอจะไปละความชั่วที่มีติดตัวมามันก็ละไม่ได้เพราะความชั่วมันก็มีอิทธิพลมันมีกำลังเหมือนกันน่ะถ้าหากว่ากำลังใจไม่เข้มแข็งมันก็ละความชั่วนั้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นจำเป็นที่เราจะต้องฝึกจิตนี้ให้มันเข้มแข็งตั้งมั่นลงไปมันถึงจะละความชั่วต่างๆได้พระวินัยที่พระเจ้าบัญญัติห้ามไม่ให้ทำไม่ให้ล่วงต่างๆพวกนั้นล้วนแต่เป็นความชั่วทั้งนั้นแหละถ้าไม่ใช่เป็นความชั่วพระองค์จะไม่บัญญัติห้ามเลยเข้าใจอย่างนั้นเพราะพระองค์มีพยานอย่างรู้แล้วว่ามันเป็นความชั่วมันเป็นโทษผู้ใดล่วงเกินแล้วมันก็เป็นบาปเป็นโทษบาปนั้นมันก็หน่วงเหนียวให้ชีวิตจิตใจอันนี้คล้องอยู่ในโลกนี้นี้จากโลกนี้ไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าห่วงหลายโลกสงสารอันนี้นะห่วงไว้ทำไมห่วงได้ก็ไม่ได้เอาติดตัวเลยเมื่อความตายมาถึงแล้วก็ทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในโลกนี้ไปแต่ตัวคนเดียวมันนี่ผู้ใดมีกุศลคุณงามความดีติดตัวไป เหมือนอย่างบุคคลมีเงินตราถูกต้องตามกฎหมายติดตัวไปแล้วจะไปไหนก็สบายให้ค่ารถค่าราเข้าไปค่าเครื่องบนเครื่องบินก็ไปได้ถึงจุดหมายปลายทางนี่แหละฉันใดผู้มีบุญกุศลได้สั่งสมบุญกุศลไว้ในใจให้เต็มความสามารถแล้วบุญกุศลนั้นมันก็นำดวงจิตนี้ไปสู่ที่สุขสบายจุดประสงค์ของเรามีอย่างไรบุญกุศลมันก็จะพยายามนำไปจุดประสงค์โดยแท้จริงก็อยู่ที่พระนิพพานแต่ว่าเมื่อบุญกุศลยังไม่เต็มก็จำเป็นบุญกุศลอันนี้ก็ต้องพาไปเกิดในภพอื่นภพที่มีความสุขความเจริญมีอายุยั่งยืนนานปราศจากเวรและภัยต่างๆอันนี้นะดังนั้นจึงว่าบุญกุศลนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าเหมือนเงาติดตามตัวคุณว่าธรรมดาเงาเนี่ยมันเบามากไม่หนักหน่วงอะไรฮะผู้มีบุญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเบากายเบาใจเท่านั้นไปไหนก็ไม่ลำบากผู้มีบุญกุศลไปไหนอยู่ไหนจิตใจก็สบายไม่เดือดร้อนแล้วก็มาเชื่อบุญเชื่อกุศลที่ตนบำเพ็ญมาเป็นที่พึ่งแล้วก็ไม่ต้องสะดุ้งหวาดกลัวต่อภัยอันตรายใดๆเพราะว่าบุญกุศลนี่ย่อมเป็นที่พึ่งกำจัดภัยต่างๆได้อย่างนั้นเราเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้แล้วมันก็สบายใจไปที่ไหนไม่ต้องหวาดกลัวท่านพึงไม่ต้องสะดุ้งหวาดกลัวต่อภัยอันตรายต่างๆเรื่องความกลัวนี่ถ้าว่าเป็นกิเลสอันสำคัญประจำอยู่กับชีวิตจิตใจของคนเราดังนั้นคำว่ากลัวนั่นก็กลัวตายนั่นแหละพูดง่ายๆกลัวตายทีนี้บุคคลที่จะไม่กลัวตายก็เพราะว่ามีที่พึ่งอยู่ภายในจิตใจได้สร้างที่พึ่งไว้ในใจเต็มที่แล้วก็ได้ภาวนาดูร่างกายอันนี้อยู่ทุกวันทุกคืนอยู่ว่าร่างกายอันนี้มันอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนี้นะผู้ใดมาภาวนาเห็นอยู่เนี่ยมันก็จึงต้องสร้างที่พึ่งทางจิตใจไว้เต็มที่เลยเราจะหวังพึ่งร่างกายนี้ตลอดไปไม่ได้นั่นแหละต้องพึ่งความบริสุทธิ์พึ่งคุณธรรมอันดีงามพึ่งบุญพึ่งกุศลที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมานี่ต้องให้กำหนดรู้ในใจตัวเองว่าบุญคุณมีอยู่ที่ใจของตนโดยแท้จริงตนไม่สงสัยแล้วก็ต้องพี่นะให้มันเห็นอย่างนี้ด้วยตนเองอย่าสักแต่ว่าเชื่อผู้อื่นพูดให้ฟังเท่านั้นตัวของเราทุกคนนะต้องพี่นายเห็นว่าบุญคุณที่เรากระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตล่วงมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้มีอยู่ที่จิตใจนี้ไม่ไปไหนเพราะว่าใจเราเชื่อต่อบุญต่อคุณเท่านี้เราไม่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนั้นจะมาช่วยเราให้พ้นทุกข์พ้นภัยไปได้เช่นนี้นะเราไม่เชื่อเลยเพราะว่าสิ่งนั้น คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็หมายสิ่งจิตวิญญาณที่ยังคล้องอยู่ในโลกอันนี้แม้จะมีฤทธิ์มีเดชอย่างไรมันก็ยังว่าไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันจะไปเกิดอยู่ในภพไหนก็ดีเมื่อหมดบุญหมดกรรมแล้วก็ตายดังนั้นจะไปช่วยใครได้ล่ะแต่ช่วยตัวเองให้พ้นจากความตายยังช่วยไม่ได้คิดให้มันเขียนอย่างนี้ถ้าตัวเราพึ่งบุญพึ่งคุณที่ตัวเองได้เคารพนับถือบูชาหรือว่าบุญกุศลที่ตนได้กระทำมานี่อันนี้มันแน่นอนจริงๆเลยแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวว่าการรักษาศีลในบริสุทธิ์มันก็เป็นบุญกุศลอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นการที่เราภาวนาทำใจสงบระงับลงไปได้มันก็เป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงทีเดียวดังนั้นเราจะไปสงสัยอะไรว่าเราสำรวมในศีลอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้ทำบาปไม่ได้ล่วงศีลเลยเช่นนี้บุญกุศลมันก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจในเสมอคนผู้มีศีลไม่ทำบาปแล้วนะไม่มีบาปมาหุ้มห่อจิตใจแล้วบุญกุศลก็ย่อมเจริญขึ้นในจิตนี้เมื่อบุญกุศลบังเกิดขึ้นในจิตจิตก็เข้มแข็งหนักแน่นอย่างนี้นะย่อมไม่หวั่นไหวต่อภัยอันตรายต่างๆเพราะภัยพิบัติต่างๆในโลกนี้มันมีแต่บุคคลผู้ที่ไม่มีกรรมมีเวรมาแต่หนหลังแล้วมาสั่งสมบุญและคุณในปัจจุบันนี้เข้าแล้วบุญคุณก็รักษาชีวิตให้ปราศจากเวรภัยต่างๆจะเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วเวรภัยที่จะทำมาแต่ชาติก่อนก็ไม่มีอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้นั้นก็ไม่ค่อยสะดุ้งหวาดกลัวอะไรต่ออะไรพอมันนึกจะกลัวมามันก็ต้องนึกถึงบุญถึงคุณที่ตนบำเพ็ญมาดังนั้นเมื่อบุญคุณบังเกิดขึ้นในจิตมันก็หายกลัวนี่ทุกคนต้องการปฏิบัติธรรมนะต้องปฏิบัติลงไปจนสามารถถวายชีวิตบูชาบุญคุณนี้ได้ต้องให้เป็นเช่นนั้นเรื่องมันนะอย่าไปหวงแต่ร่างกายอันนี้ไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนถ้ารู้ว่าใครจะมาเบียดเบียนกลัวสะดุ้งหวาดกลัวอย่างรุนแรงอย่างนี้นะอันนั้นได้ชื่อว่าผู้นั้นยังมีจิตใจไม่มั่นต่อที่พึ่งอันประเสริฐนี้มันการปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลเต็มที่แล้วเป็นเช่นนั้นนะอย่างนั้นเราต้องฝึกให้ดีๆบางคนนะก็พูดให้ฟังท่านไปภาวนาอยู่คนหนึ่งคนเดียวเนี่ยกลัวขึ้นมาเลย อย่างนี้เลยนั่นก็แสดงว่าที่พึ่งในจิตใจนั้นยังไม่มั่นคงพอผู้นั้นยังไม่เชื่อมั่นต่อที่พึ่งอันประเสริฐของตนเต็มที่ยังไม่ยอมสละชีวิตบูชาบุญคุณอันประเสริฐนั้นได้เพราะเหตุนั้นเมื่อไปสู่ที่เปลี่ยวไม่มีเพื่อนสองแล้วก็จึงหวาดหวั่นพันพึงคล้ายๆกับว่าจะมีภัยอันตรายมาเบียดเบียนตนของตนอยู่เสมออย่างนี้นะทุกคนขอให้เข้าใจว่า บุญกุศลหรือคุณต่างๆนี่เป็นสัจธรรมเป็นธรรมของจริงดังนั้นเมื่อมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดทำให้ใจของผู้นั้นเข้มแข็งกล้าหาญไม่หวาดหวั่นต่อความตายเนื่องจากว่าเชื่อมั่นในบุญในกรรมถ้ากรรมเวรมีก็มันป้องกันไม่ได้มันต้องตามสนองให้เป็นทุกข์มันต้องตามสนองให้จนตัดแตกดับทำลายชีวิตไปอันนี้เราไม่มีทางป้องกันกรรมชั่วเวียนชั่วที่ตัวทำเอามาแต่ชาติก่อนทำยังไงได้เราก็ต้องสละลงเอาแล้วแต่กรรมเวรมันจะสนองไปยังไงแต่เราจะรักษาจิตนี้ให้มั่นอยู่ในบุญในคุณให้มั่นอยู่ในความจริงอย่างนี้เพราะว่าจิตตรงนี้มันไม่ตายแม้กรรมเวรมาสนองมันก็สนองแต่ร่างกายนี่แหละทำให้ร่างกายนี่วิบัติเป็นโรคเป็นภัยอันร้ายแรงอะไรต่ออะไรหมู่นี้นะดังนั้นเราจะต้องพิจารณาดูให้รู้ด้วยตนเองไอ้ร่างกายสังขารนี่ถึงจะไม่มีกรรมชั่วเวรชั่วแต่ก่อนมาสนองแต่อาศัยบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันหมดลงมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็แตกทำลายลงนี่เราต้องพิจารณาให้รู้ตลอดไรประเดียวถึงจะไม่มีเวรภัยมาแต่ชาติก่อนมาตามสนองก็ตามถ้าหมดบุญแล้วร่างกายนี่ตั้งอยู่ไม่ได้ไอ้จิตธรรมชาติของจิตที่มันไม่ตายนี่มันต้องถอนตัวออกจากร่างกายนี้ไปซึ่งมีบุญและบาปนำไปท่านพุทธอาสวะกิเลสหมดสิ้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรนำไปนำมาท่านละอาสวะกิเลสสิ้นแล้วจิตดวงนี้ก็เข้าสู่นิพพานคือเข้าสู่ธรรมอันไม่ตายไม่เคลื่อนไหวไม่หมุนเวียนไปหาที่เกิดใดๆทั้งหมดเลยนี่นะเมื่อท่านละอาสวะกิเลสหมดสิ้นแล้วแม้เราก็เหมือนกันถ้าเราละกิเลสให้หมดสิ้นแล้วก็ไม่ได้หมุนไปหาที่เกิดอีกต่อไปแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานเป็นสุขอยู่ตลอดอนันตกาลมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พากันพิจารณาให้มันเห็นด้วยตนเองเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วใจมันก็กล้าหาญเข้มแข็งเพราะร่างกายอันนี้มันไม่ใช่ของเรามันบังคับไม่ได้เราจะบังคับไม่ให้ใครมาเบียดเบียนอย่างนี้ถ้ากรรมเวรที่ตนทำมาแต่ก่อนมันมีอย่างนี้เราจะหาวิธีป้องกันไม่ให้ใครมาเบียดเบียนไม่ได้เลยอนุภาพแห่งกรรมชั่วที่ตัวทำนะมันย่อมให้ผลแน่นอนไม่มีทางป้องกันนะต้องรู้ไว้อย่างนี้เผื่อว่ากรรมเวรมันมีถ้ากรรมเวรไม่มีแล้วเราก็อยู่สุขสบายตลอดไปเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นนะทุกคนอย่าไปอยู่เฉยๆต้องภาวนาทำใจสงบแล้วทรงดำริตรีตองคำสอนที่แนะนำสั่งสอนนี้ต้องให้ปรากฏอยู่ในจิตใจให้รู้อยู่ในจิตใจของใครของเราถ้ารู้ตามเห็นตามที่แนะนำสั่งสอนนี้แล้วความสะดุ้งหวาดกลัวต่างๆก็ไม่มีถึงมีก็มีน้อยแต่จะไม่ให้มีเสียเลยไม่ได้หรอกคนยังไม่สิ้นกิเลสต้องมีแต่ไม่รุนแรงไม่ถึงกับว่าสะดุ้งหวาดกลัวจนตัวสั่นจน ลืมสติสตังไประลึกอะไรก็ไม่ได้เลยถ้าถึงขนาดนั้นแล้วก็แสดงว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะไม่ได้ผลเลยปฏิบัติไปแบบไม่รู้แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงพยายามชี้แจงให้ฟังให้เกิดความรู้ความเข้าใจในที่พึ่งอันประเสริฐด้วยตนเองแล้วก็จะหายหวาดหายกลัวเมื่อเห็นบุญเห็นคุณว่ามีเป็นที่พึ่งของจิตใจอยู่แล้วแต่ส่วนร่างกายนี่นะมันก็พึ่งบุญเก่าที่ทำมาสิชาติก่อนตามรักษาไว้ดังนั้นไม่ควรจะเป็นห่วงนักหนาถ้าบุญกุศลนนหลังยังมีอยู่ตราบใดแล้วร่างกายนี้ก็ยังถึงความสวัสดีไม่มีภัยอันตรายใดๆมาเบียดเบียนได้ขอให้เข้าใจอย่างนี้เรื่องมันนะถ้าผู้ใดยังไม่เชื่อบุญกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนอย่างว่านี่แล้วมันก็ว่าเวแล้วใจอ่ะนั่นเองอาศัยบุญคุณที่ทำมาแต่ก่อนด้วยอาศัยบุญคุณที่เรากระทำบำเพ็ญเอาอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยอย่างนี้นะประกอบกันเข้าแล้วมันก็ทำใจให้เข้มแข็งหนักแน่นเป็นอย่างนั้นไอ้ความกลัวนี่นะว่าเป็นกิเลสอันสำคัญนะนู่นนะอรหัตตผลนู่นนะตัดขาดในความกลัวนี่นะขอให้เข้าใจกันต้องใส่ใจให้มากมากถ้าไม่ใส่ใจไม่พิจารณาล่วงหน้าไว้อย่างนี้แล้วเวลาภัยต่างๆมาถึงเข้ามันก็สะดุ้งเลยไม่มีสติสัมปชัญญะจะควบคุมจิตใจได้มีแต่ความกลัวเข้าครอบงำจิตใจอย่าให้เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องเตรียมตัวอยู่เสมอเพราะว่าร่างกายนี่ไม่เที่ยงไว้ใจไม่ได้เลยมันจะวิบัติแปรปรวนลงเมื่อไรก็ได้ไม่มีใครมาบอกล่วงหน้าเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องเตรียมตัวไว้เสมอมีสติรักษาจิตดวงนี้แหละไว้ให้มันตั้งมั่นอยู่เสมอไปตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณเสมอไปอย่างนี้แล้วมันก็ยังชั่ววันนั้นนะเวลามีภัยพิบัติอะไรมาถึงเข้ามันก็ไม่ตื่นเต้นจิตใจมีที่พึ่งแล้วนะมันก็ระลึกได้วันนี้อ๋ออันนี้ภัยพิบัตินี่ถ้าเกิดแต่กรรมแต่เวรแล้วมันก็แก้ไม่ตกถ้าเกิดไม่ใช่กรรมเวรได้หนหลังแล้วมันก็สามารถแก้ได้ถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็หาทางแก้ไปแก้ไขไปเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นะก็หาหมอรักษาเข้าไปหมอรักษาไม่ได้แล้วก็แสดงว่าบุญกรรมมันหมดลงแล้วอายุมันหมดลงแล้วก็ต้องไม่เศร้าโศกเสียใจละของได้พี่นาเห็นอยู่แล้วก็ตายกันเท่านั้นเองอันนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมสะดุ้งหวาดกลัวต่ออาญาคือความตายนี่นะพระองค์ทรงเปรียบไว้อนุภาพแห่งความตายเนี่ยอุปมาเหมือนอย่างเขาสิเนรุราชสูงจดท้องฟ้ากลิ้งมาแต่ทิศทั้งสี่บทสัตว์ทั้งหลายให้เป็นจุลและวิจุลไปฉันใดความแก่และความตาย ก็ย่อมบีบคั้นร่างกายนี้ไปในที่สุดก็แตกทำลายลงฉันนั้นบัดนี้เรามาแยกแยะดูเอ้าตายมันอะไรมันตายกันแน่มันก็มีแต่ร่างกายเท่านี้นะแตกสลายออกจากกันส่วนจิตนั้นมันไม่ได้อยู่ในร่างกายมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งธรรมชาติรู้อันหนึ่งต่างหากดังนั้นเมื่อร่างกายนี่มันอาศัยไม่ได้แล้วมันก็ถอนตัวออกไปอย่างนี้ด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมที่ทำนั่นแหละนำดวงจิตนี้ออกจากร่างนี้ไปหรือว่าด้วยอำนาจแห่งบาปกรรมที่บุคคลกระทำนั้นนำดวงจิตนี้ออกจากร่างนี้ไปสู่ที่ทุกข์ยากลำบากอย่างนี้นะหมู่นี้เราต้องรู้ไว้ต้องพิจารณารู้แจ้งล่วงหน้าไว้เลยถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วหากว่าเป็นกรรมเวรมาสนองจริงเราก็รู้แล้วตัวเองทำเอาให้ตัวเองมาแต่ก่อนก็ตนเองก็ต้องเสวยผลของมันจะเอาไปโยนให้ใครก็ไม่ได้ก็ต้องอดกั้นทนทานเสวยวิบากกรรมนั่นไปเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยรักษายังไงก็ไม่หายอย่างนี้นะจะตายก็ไม่ตายอย่างนี้ก็เรียกว่ามันกรรมเวรแต่หนหลังเนี่ยมันมาให้ผลแล้วก็อดทนสู้ต่อทุกขเวทนานั่นไปอย่าให้ใจเดือดร้อนอย่าให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวยึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งไว้อย่างนี้นะแล้วกรรมเวรเนี่ยมันก็สนองได้แต่ร่างกายแบบนี้นะมันจะมาครอบงำจิตใจนี่ไม่ได้เพราะว่าใจมีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ดังนั้นท่านถึงอุปมาไว้เหมือนอย่างป้อมค่ายของคนโบราณสร้างไว้ตามมุมกำแพงเมืองถ้าศึกยิงมาแต่ที่ทั้งสี่มันก็ไม่ถูกตัวทหารที่อยู่ในป้อมนั้นมันก็ถูกตั้งแต่ป้อมเท่านั้นเองอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อตนมีบุญคุณเป็นที่พึ่งอยู่แล้วบัดนี้แม้ความแก่ความตายนะมันจะมาแต่ทิศทั้งสี่มาบีบคั้นร่างกายนี้ให้แตกสลายออกจากกันจิตใจก็ไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งหวาดกลัวเพราะมีที่พึ่งแล้วเหมือนอย่างทหารที่เขามีเกราะเป็นที่กำบังตัวนั้นมันก็ปลอดภัยต่อลูกกระสุนของข้าศึกอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อจิตของผู้ใดมีที่พึ่งมั่นคงอยู่แล้วอย่างนี้แม้ความทุกข์ความเจ็บความปวดอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวเพราะว่ามันมีปัญญารู้ว่าอันนั้นเรื่องของขันธ์ห้าขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์มันก็แปรปรวนมันก็หวั่นไหวไปอยู่นั่นแหละเราจะไปถือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ให้กำหนดรู้ว่านั่นขันธ์ห้ามันแปรปรวนมันกำลังจะแตกแก่ดับนี่ก็ต้องให้รู้ไว้อย่างนี้เสมอไปเนี่ยเรากำหนดรู้อยู่เนี่ยเมื่อรู้อยู่เนี่ยมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจกับขันห้าแล้วเพราะว่ามันแปรปรวนวันไหวทนได้ยากลำบากต่างๆนี่ล้วนแต่อาการของขันห้าทั้งนั้นเลยไม่ใช่เราอ่ะเราไม่มีอยู่ในขันห้านั้นก็ให้สอนใจอย่างนี้เสมอไปใจถูกปัญญาสอนเขาอย่างนี้เมื่อใจรู้แล้วก็ไม่หวั่นไหวก็ย่อมตั้งมั่นอยู่ได้เพราะว่าเรื่องความทุกข์นี้พระพุทธศาสดาทรงสอนให้กำหนดรู้เท่านะไม่ใช่ให้ละ ละไม่ได้ในเมื่อมีขันธ์ห้านี้อยู่ตราบใดทุกข์นี่ก็มีอยู่ตราบนั้นดังนั้นพระองค์จึงสอนให้กำหนดรู้เท่าด้วยปัญญาอันยิ่งให้รู้เท่าว่าทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากขันธ์ห้าเพราะขันธ์ห้าไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์เมื่อขันธ์ห้านี้ยังมีอยู่ตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นเมื่อตนไม่ประสงค์อยากจะเป็นทุกข์เช่นนั้นตนก็ปล่อยวางขันธ์ห้าอย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราเสียนี่ใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วเช่นนี้ทุกทางจิตใจก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายธรรมะอันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทางจิตใจดังกล่าวมานี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทก็จะถึงซึ่งความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้